Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 30 Eylül Pazartesi. Yıl 2019, ay 9, gün 273, Hızır 148. 1441 Hicri Sefer 1, 1435 Rumi Eylül 17. Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğumu 1207. Turna geçimi fırtınası. Yağmur. Günün sözü. Ey zengin kişi, senin karnın tok. Bir düşün de fakirin yanlış hareketine gülme. Mevlana. Günün tarihi. 1208 yılında, 811 yıl önce bugün, düşünür Mevlana Celaleddin Rumi Belh şehrinde dünyaya gelmişti. Sonra babası Bahaeddin Beled ile birlikte Konya'ya yerleşti. Haya, edep, terbiye, vefa, sabır, müsamaha, anlayış, af gibi kavramlara çok önem vermiş, bunların gerçek anlamları üzerinde her fırsatta durmuş, fakat genel hüküm olarak asıl meselenin insan olduğunu, dinlerin, felsefelerin, ahlak sistemlerinin insanı daha mutlu ve daha değerli yapma yolunda birer vasıta olduğunu görmüştü. Mevlana'nın başlıca eserleri Mesnevi, Divan-ı Kebir ve Fihi Mahfih, yani ne varsa içindedir adlarını taşır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte ekip olarak oluşturuyoruz. Can Tombil yok bugün. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Evet, çaldığımız parça Tim Armstrong'dan gelen bir reggae parçasıydı. Translator adını taşıyordu. Çevirmen, tercüman ya da mütercim de diyebiliriz. Ben yani senin için en iyisini istedim kız, ey kız. Sadece en iyisini istedim. Seni burada bekliyorum. Kalbimi kırdın. Farklı diyalekler konuştuk. Bir tercümana ihtiyaç vardı. Bir seçim yapıyorum. Sonrasına beklemeyeceğim. Hayat böyle devam ediyor. Hayır, ondan nefret falan etmiyorum. Ama bir ayağım yerin altında kaldı. Berbat zamanlar geçiriyorum. Hayatın yanlış gittiği zaman böyle olur. Fakat benim bütün gerçeğini şarkımda gerçekten başka hiçbir şey yok diyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Eylül. Çevirmenler Günü. Vera Cruz'un güneyinden bir delikanlı evini barkını bırakıp yollara düştü. Yıllar sonra geri dönünce babası bu süre zarfında neler öğrendiğini bilmek istedi. Oğul yanıtladı. Ben çevirmen oldum. Kuşların dilini öğrendim. Oradan bir kuş ötünce babası hemen oğluna döndü. Eğer lanet olası bir yalancı değilsen şu kuşun ne dediğini söyle bana. Oğul bu isteği yerine getirmedi. Bilmemesinin daha iyi olacağını, kuşun dediklerini öğrenmekten hoşlanmayacağını söyleyerek ısrar etmemesi için ona yalvardı. Ama en sonunda kuşun şarkısını mecburen çevirdi. Babanın beti benzi attı ve oğlunu hemen kapı dışarı etti. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce bir de şeyden bahsedelim. Bugün saatli marif takviminde de belirtiliyor. Turuna geçimi fırtınası. Doğa Defteri 2019'dan okuyalım Deniz Gezgin'in derlemesiyle. Turuna geçimi fırtınası, yılın bu zamanı görülen turuna geçişi, soğukları da peşine takacağı belirtiliyor. Hesiodos İşler ve Günler kitabında da bunu söyler. Tohum ekmek için ilk yağmurları beklemek gerektiğini ama önce bulutların önünden gelen turnaların sesini dinlemeyi öğütlüyor. Mevsim kışa döndüyse turnalar kuzeyden güneye doğru sürü halinde uçarlar. Zaman zaman aldıkları V şeklindeki uçuş düzenleri ve yol boyunca sıralanışları etkileyicidir. Birbirine düşkün çiftleri olur turnaların. Kur dansları öylesine ahenkli ve ustacadır ki her çağda ve kültürde onlarınkinden ilhamla ortaya çıkmış bir dans vardır muhakkak. Sulak alanların, sığ bataklıkların böcek ve tohum yiyen kuşu turna, mevsim geçişlerinde tüylerinin rengini değiştirir, kışın griyken yaza doğru kahverengiye döner, pek çok kuş gibi turnalar da rüzgarların dilinden anlar, güneye gidecekken arkalarına aldıkları kuzeyli fırtına, onlar için adeta üçüncü bir kanattır. Evet, Doğa Defteri'nden okuduk. Bunu da Turna Geçimi Fırtınası, Sel Yayıncılık'tan çıkan Deniz Gezgin'in derlediği. Şimdi tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1930'da ilk Türk sivil pilotlardan Vecihi Bey kendi yaptığı uçağıyla Göztepe'den Yeşilköy'e uçmuş. 1930. 1991'de de İstanbul metrosunun ön tünel inşaatı başlamış. Açılışı Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü yapmış o zaman. Şimdi günün haberlerine bakalım. Ondan önce yalnız şeyi de söyleyelim. Bugün Yahudilerin yeni yılı Roş Aşana, 29 Eylül. Yahudiler bu gece 5780. yıla giriyorlar. Milattan önce 5. yüzyılda Babil'e sürgüne gönderilen ve 70 yıl sonra yeniden kutsal topraklara dönebilen Yahudiler Tişri ayının ilk gününü, evrenin yaratılışının ilk günü kabul etmişler. Yani evren 6000 yıllık filan. Yahudi takvimine göre yılbaşı olarak kabul ediliyor. Pesah'ın ilk gününden 163 gün sonra kutlandığı günde yıldan yıla değişiyor. En erken 5 Eylül, en geç 5 Ekim'de kutlanıyor. Biyanet'ten okuyoruz bunları da. Bu yıl 29 Eylül 1 Ekim'e denk düşüyor. Roş Aşana'nın kutlandığı gün boyunca Yahudilerin haftalık tatil günü olan Şabat, yani Cumartesi yasaklar bu bir hafta boyunca da geçerli. Daha doğrusu Roş Aşana'nın kutlandığı gün boyunca geçerli. Akşam yemeğinde gelecek sene için umutları, dilekleri ifade eden simgesel yiyecekler ilgili dua edilerek bir düzen çerçevesinde yeniliyor. Genelde örgü şeklinde yapılan halla yemeği hayat döngüsünü simgeleyen yuvarlak şekilde yapılıyor. Sinagogda bayramın ikinci sabahı senenin iyi geçmesini dilemenin sembolü olarak koç boynuzundan yapılan şofar isimli çalgı çalınıyor. Ve Roş Aşana ve Kippur günleri arasında tzedaka, hayırseverlik yapmak gerekiyor. Bu günlerde muhtaç olanlara yardımcı olmak bir dindaşlık görevi olarak görülüyor. Evet, bir de güncel, çok güncel bir haber verelim. İstanbul Valiliği'nin 26 Eylül'deki depremde hasar gören 29 okula, 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 29 okulda eğitime bugün bir günlüğüne ara verildiğini duyurmuş. 30 Eylül Pazartesi günü. 26 Eylül'de, meydana gelen bu depremde son duruma göre 3133 hasarlı yapı ihbarı geldiği belirtilmiş AFAD merkezine. Hasarlı yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca görevlendirilen teknik ekipler tarafından süratle incelenmiş ve incelenmeye devam edilmektedir deniliyor. 114 okul için hasar tespit talebi gelmiş. 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı tespit edilmiş. Yani toplam 114 okulda hasar tespiti. Ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulun yıkılıp yeniden yapılması ve güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır deniyor. Bu okullarda 30 Eylül günü bir gün süreyle ara verilmiş eğitime. Aksamadan yürümesi için de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır. 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim öğretime devam edileceği 30 Eylül Pazartesi saat 14'e kadar da kamuoyuna duyurulacakmış. Biz de buradan bu duyurmayı yapalım. Biraz hafif bir gecikmeli açıklama, çünkü daha önce Cumhurbaşkanlığı sözcüsü de okulların tatil edilmeyeceğini söylemişti. Sonra değişiklik olmuş anladığım kadarıyla. Ve deprem konusunda bayağı ciddi sarsıcı gerçeklerin de gün gibi ortada olduğunu söyleyen gazete manşetlerine de rastlamak mümkün. İstanbul'da yapılan bir araştırmaya göre deprem için yeterli önlem alındığını düşünenlerin oranı yalnızca %8'miş Bir Gün gazetesinin bildirdiğine göre. %83'ü vatandaşların daha yıkıcı bir deprem olacağı görüşünde ve önlemsizliğin de önemli ölçüde katılımcıların mesela %42'sine yakını olası bir depremde evlerinin yıkılacağını düşünüyor. %42 olası bir deprem için değerli yeterli önlemlerin alındığını düşünenlerin oranı sadece %8. Yıkıcı bir deprem daha olacağını düşünenlerin oranı %83,3. Deprem anında ne yapacağını bilmeyenlerin oranı da %77,4'müş. Deutsche Welle Türkçe'den de Banu Güven, Profesör Naci Görür'le görüşmüş ve büyüklüğü 7.6'ya ulaşabilecek bir depremin daha da yakınlaştığı görüşünde. İstanbul'u sallayan iki depremin büyük depremin habercisi olduğunu söylüyorlar ve alınabilecek önlemler üzerinde konuşuluyor. Fuat Oktay da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanlarının eksik ve yetersiz olduğuna yönelik tartışmalara bugün de gördük ki çalışmalarımızda ihtiyacımızın karşılanmasında herhangi bir sorun yoktur yanıtını vermiş. Toplanma alanlarına alışveriş merkezi ve rezidans merkezi benzeri yapılar inşa edildiği iddialarına da yanıt vermiş. Hiçbir belediye ve kurumun toplanma alanlarında herhangi bir yapılaşmaya gidemeyeceğini söylemiş. Şehirden sorumlu arkadaşımız hem burada olmayacak hem de siyasetini yapacak diye de bir açıklama yapmış. Fakat şey sorunu var. Cumhurbaşkanı yardımcısı GSM operatörlerinin depreme karşı ortak hat kuracağını duyurmuş. Çünkü birçok mobil telefonla mobil hat bağlantıları kesintiye uğramıştı. O zaman 3 GSM şirketinin AFAD bünyesinde ortak hat kuracağı sinyalini vermiş. Bunda da 20 yıllık bir gecikmeden bahsediyor olabiliriz tabii. Yani bunların daha önce yapılması gerekirdi diye düşünenler olabilir, aralarında benim de bulunduğum insanlar. Neyse, deprem konusunu daha uzun boylu konuşacağız. Geçen depremden sonra, hemen sonra da söylediğimiz gibi, bu konunun önde gelen uzmanları da birkaç gün içinde daha net bir değerlendirmeye ulaşacaklarını da söylemiş durumdalar. Yalnız önemli bir nokta da var. Kanal İstanbul projesi için ÇED, yani Çevresel Etki Değerlendirme Sürecini başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden görüş istemiş. Devlet Hava Meydanları İşletmesi de 15 Mart 2018'de Kanal İstanbul projesinin İstanbul Havalimanı'nın en batısındaki pistinin üstünden geçtiğini belirtip bu projeyle havalimanının uçuşa açılması imkansız olacaktır denilmiş. Ama tam bir hafta sonra 22 Mart 2018'de bakanlığa bir yazı daha gönderip ilk yazıdaki görüşlerin sehven, yani yanlışlıkla yazıldığını ifade etmiş. Teknik bir terim, yani teknik bir açıklama bu, nasıl sehven bu yapılmış, o da ayrı bir tartışma konusu herhalde. Ama 27 Mart ki yeni görüş yazısında hava meydanları işletmesi bu kez sadece kanal aydınlatmasında uçakları yanılgıya düşürecek bir sistemin kullanılmaması gerektiğini vurgulamakla yetinmiş. Bu da Mahmut Lıcalı'nın haberi. Çılgın proje diye adlandırılan Kanal İstanbul projesinin fevkalade büyük zararlar getireceği jeolojik olarak, yani tartışmasız bir şekilde pek çok bilimsel raporda ortaya konmuş olmasına rağmen bu gibi tartışmalı durumlar ortaya konması endişe verici bir şey. Karar Gazetesi de güven fayında büyük kırılma başlığıyla, manşetiyle vermiş. İstanbul'daki 5.8'lik sarsıntı beklenen felaketi hatırlattı ama 1999'dan bu yana, yani 20 yıldan beri pek çok proje ortaya atılmasına rağmen yıkıma hazırlık için adım atılmadı. İstanbul'daki deprem anketi daha alınması gereken çok yol olduğunu gösterdi. Halkın %92'sine göre önlemler yetersiz. %73 yani 4'te 3'üne yakını oturduğu eve güvenmiyor. %77 yani 4'te 3'ünden fazlası ne yapacağını bilmiyor. %42'si de 3'te 1'inden çok daha fazlası evinin yıkılacağını düşünüyor kendi evinin diye aynı araştırma üzerinde konuşmuş. Yani büyük bir ürküntü, belirsizlik durumu var ortada. Bunu da konuşmaya devam edeceğiz tabii. Günün en önemli haberini de vereyim. Hatta haftanın, hatta ayın ve yılın en önemli haberlerinden biri. 7 milyona yakın insan dünya çapında iklim grevine gitti. Dünyada Irak Savaşı protestolarından bu yana görülmüş en büyük küresel ayaklanma hareketi olarak niteleniyor. İklim zirveleri son bir hafta içinde 6,6 milyondan fazla sokağa dökmüş durumda. Hatta bazı yorumlara göre de organizatörlerin son sayımda 7 milyonu da aşmış olduğu ve hatta artmakta olduğu da Week for Future Climate Strikes diye bir siteden aktarabiliriz. En az 7 milyon insan katılmış. Özellikle de yerel örgütlenmelerin çok teşekkür hak ettikleri belirtiliyor. Çeşitli internet sitelerinde, hesaplarında, Twitter hesaplarında ve Week for Future en büyük, tarihteki en büyük küresel gösterilerden biri oldu. Eğer en büyüğü değilse ve Climate Strike ve Fridays for Future gelecek için Cumalar hareketiyle iklim için grev hareketleri bu daha başlangıç diyorlar. Asla dönmek gibi bir niyetimiz yok diyorlar. Hakikaten büyük bir olaydan bahsediyoruz. İnanılmaz rakamlar ve görüntüler vardı. Yani sadece Kanada'da 241 grev hareketinin olduğu ve her 37 Kanadalı'dan birinin bu her vilayette, eyalette ve bölgede girilmiş olduğu ve 27 Eylül günü yapılan Climate Action Week for Future'ın bildirdiğine göre 37 Kanadalı'dan biri katılmış, sokağa çıkmış, dökülmüş. Bu da aşağı yukarı toplam nüfusun %2,7'sini meydana getiriyor ki muazzam bir büyüklük bu. Ve bir de Chenoweth'in yaptığı araştırmada, Profesör Chenoweth'in nüfusun %3,5 kadarının sivil itaatsizlik eylemleriyle sokağa çıkması halinde şimdiye kadar yapılan bir tarih boyunca yapılan 100 yılı aşkın bir sürede yapılan incelemelere göre hepsinin başarıya ulaştığı ve bütün diğer şiddetin de içine girdiği ayaklanmalardan çok çok daha etkili olduğunu gösteren araştırmalara da uygun sayılara ulaşılıyor. Değişim, Greta Thunberg'in de söylediği gibi, biz değişimiz ve geliyoruz diyor. Değişim geliyor diye manşet atmışlar. Bu son derece önemli bir dönüşüm noktasında nasıl devam edeceğini birlikte takip etmeye çalışacağız. Ve şimdi oraya döneceğim tabii ama birkaç da gündelik haberi daha verelim. Yani deprem meselesinden sonra İstanbul için silkinme vakti dediğini de söyledik değil mi? Profesör Doktor Naci Görür'le konuşulmuş. Deutsche Welle Türkçe'de, Independent Türkçe'de Cumhurbaşkanı yardımcısının GSM operatörlerinin depreme karşı ortak hat kuracağını söylüyor. Diğer haberlerde ise Avusturya'da yapılan seçimleri, Ibiza Gate skandalının ardından gidilen erken seçimden Sebastian Kurz liderliğindeki Halk Partisi'nin birinci çıktığı ve farkı artırdığı oyların %38'ini alarak net bir zafer kazandığı belirtiliyor. Kurz'un önünde farklı koalisyon seçenekleri var. Avusturya Mayıs ayında koalisyon hükümetinin dağılmasına sebep olan gizli çekim skandalının ardından yeni hükümeti belirlemek için dün tekrar sandık başına gitmişti. BBC Türkçe'den okuyalım bunu da. Eski koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi FPÖ ise büyük bir oy kaybıyla %17,3'e gerilemiş. Halk Partisi seçimleri kazanan Kurz'un liderliğindeki 9 eyaletin 8'inde birinci gelmiş. Viyana'da ilk sırayı Sosyal Demokratlar almış. Şimdi seçimi büyük farkla kazanmış olmasına rağmen parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Kurz'un önünde farklı koalisyon seçenekleri var. Sosyal Demokratlar %21,5'la ikinci parti, aşırı sağcı Özgürlük Partisi de %17, Yeşiller %12,4, Liberaller de Neos %7,4 almışlar. 33 yaşındaki Kurz, ki kendisi de ortanın merkezin bir hayli sağında, dünyanın da en genç siyasetçilerinden biri, eski ortağıyla koalisyon yapmayı tercih edebilir ama FPÖ'nün lideri, kendisi eski özgürlük sağcı, aşırı sağcı faşist Özgürlük Partisi'nin lideri Norbert Hofer, aldıkları oyun hükümette yer almayacakları anlamına geldiğini söylemiş. Bu da muhalefet olmaya hazırlanıyoruz anlamına geliyor demiş. Bir diğer seçenek de Yeşiller ve Neos'la, Liberallerle üçlü bir koalisyon yapmak haftalarca sürebilir deniyor. Bu hükümeti deviren skandalin ne olduğuna da kısaca bakalım. Ibiza Gate diye adlandırılan şey, Mayıs ayında o dönem hükümet ortağı ve başbakan yardımcısı, gene bu FPÖ'nün lideri, yani büyük skandallar olmasına rağmen partiler oy da kaybetmesine rağmen hala koalisyona girebilecek durumda olabiliyorlar, işin ilginç tarafı. Onun lideri, o zamanki lideri Heinz Christian Strache'nin bir önceki seçimlerden önce destek karşılığında kamu ihaleleri vaat ettiği ortaya çıkmıştı. Gizli kamera görüntüleriyle birlikte Kurz da bu videonun ortaya çıkmasının ardından, videonun çekildiği dönemde FPÖ lideri İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ın görevine son vermiş ve koalisyonu sona erdirmişti. Ibiza Gate dedikleri bu skandalın ardından da güven oylamasını kaybetmişti. Böylece 32 yaşında ülke tarihinin en genç devlet adamı olan ve Avrupa merkez sağının yükselen yıldızı olarak görülen Kurz, 525 günle Avusturya'nın en kısa süre görevde kalan ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez güven oylaması kaybeden başbakan olmuştu. Fakat işte gariptir, şimdi en yüksek oyu alıyor ve tekrar koalisyon kuracak, yolsuzluk meseleleri. Onlar daha geçici sayılıyor anlaşılan. Bir başka seçim haberi de Afganistan'da. Afganistan'daki seçimlere yeni devlet başkanını belirlemek için yapılan seçimlerde, bu da Deutsche Welle Türkçe'den okuyalım, 9 milyon 600 bin kayıtlı seçmenin yaklaşık 2 milyonu oy kullanmış. %20 gibi son derece düşük, artık seçimin geçerliğini bile insana sorgulatacak kadar düşük bir oran olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Geçici sonuçları da Ekim ayı ortasında açıklanacakmış. Bu da bir başka garabet belirtisi olarak ortaya çıkıyor. Eylül sonunda yapılan seçimin geçici sonuçları da Ekim sonunda, bir ay sonra açıklanabilecek ve korkunç şiddetin gölgesinde yapılıyor bu seçimler. 9 milyon 600 bin kayıtlı seçmenden sadece 2 milyon oy kullanmış. Resmi sayılar henüz açıklanmamış. O da belki bir hafta sonra mı açıklanır, bu durumda ne olacağı belli değil. İlk sonuçları 19 Ekim'de, kesin sonuçlarında 7 Kasım'da hatta açıklanacağı. Yani bir ay sonra da değil, bir ay bir hafta sonra diyebiliriz. Hatta bir ay 10 gün sonra. 14 adayın yarıştığı seçimlerde de kamuoyu yoklamalarına göre Devlet Başkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah favoriler arasındaymış. Hiçbir aday %50 alamazsa en az Kasım ayı sonunda ikinci tur yapılacak. Buna da zorlu bir seçim süreci demek bile kolay değil. Öte yandan gene Deutsche Welle'den bir haber. Suriye krizi, Suriye için Birleşmiş Milletler Arabuluculuğunda oluşturulan Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısını Ekim sonunda, 30 Ekim'de yapması planlanıyor, bir ay sonra tam. Komite ülkede süren ilk iç savaşa siyasi bir çözüm bulunmasını hedefliyor. Dolayısıyla Afganistan'da halk oyu, yani seçim sonuçları beklenirken Suriye'deki krizin de sonuçlanmasını aşağı yukarı aynı zamana ertelenmiş bekleyecek olacaklar. Yani 8,5 yıldan beri devam eden iç savaşın ardından yeni Anayasa Komitesi ilk toplantısını Cenevre'de 30 Ekim'de yapacakmış. Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallimse ya da Walid, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda herhangi bir süre veya takvim kabul etmeyeceklerini de vurgulamış. Bütün süreç Suriyelilerin kontrolünde olması gerektiğini ifade etmiş. Bu arada da bir yandan deprem meseleleri tartışılırken Türkiye'de, o korku yaşanırken, Erdoğan da Türkiye'yi ve Türk milletini hala tanıyamamış olanlara kendimizi tanıtmaya devam edeceğiz diye milliyetçi bir söylem kullanmış. Türkiye'li mühendisler tarafından yapılan Kınalıada Korveti'nin hizmet açılışına katılmış. Nasıl korvetlerimizi, atak helikopterlerimizi yaptıysak inşallah kendi savaş uçağımızı da yapacağız demiş. Yani bir çeşit savaşa hazırlanılıyor. Gemimizin platform dizayn sistemleri, silah ve sistemleri Aselsan tarafından sağlandı. Kınalıada Roketsan tarafından inşa edilen atmaca füzesini kullanacak. Böylece geminin yerlilik oranı artırılmış oldu diyor. Volkswagen'in yapılması konusundaki Manisa seçimi konusunda bir şey söylememiş anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı. Ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama, gene Independent Türkçe'den okursak onu, Türk hava sahasını ihlal eden ve kimliği belirlenemeyen bir İHA'nın, yani insansız hava aracının, drone'un düşürüldüğünü de duyurmuş. İki F-16 tarafından vurulduğunu açıklamış. F-16'lar Amerikan yapımı, yerli ve milli değil. Onlar, yani şimdilik onlar kullanılıyor, yenileri yapılana kadar anladığım kadarıyla. Bir haberde 26. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller verilmiş. En iyi film ödülü Alp Ertürk'ün yönettiği Nuh Tepesi olmuş. En iyi film ödülü ona verilmiş. En iyi erkek oyuncu Alican Yücesoy'un, en iyi kadın oyuncu ödülünün ise Funda Eryiğit'in olduğunu belirtelim. Alp Ertürk'ün yönettiği Nuh Tepesi filminde birçok ödül daha gelmiş. Ve en iyi senaryo ödülünü Kıvanç Sezer'in yazdığı Küçük Şeyler filmi, uluslararası kısa film yarışmasında en iyi film ödülü de Nehir Tuna'nın yönettiği Ayakkabı filminin olmuş. Bir de sanattan bahseden küçük bir tuhaf haber daha var. Batman'da polis bir kafeyi basmış. Bu da Biyanet'ten bir haber. Kürtçe şarkı söyleyen sanatçı Doda'nın elindeki mikrofonu almış. Kürtçe şarkı yasak denilerek elinden almış. O Ses Türkiye yarışması şampiyonu Doda'nın bir kafede katıldığı gecede mekanı basarak Kürtçe şarkı söylemek yasak demiş. Tarafsız haber ajansında yer alan bu habere göre Doda'nın sahnede Ey Dilbere parçasını söylerken elinden mikrofonu zorla alan polis, O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman'da da yasak Türkçe söylemek demiş. Polise tepki gösteren Dodan'sa, siz bir vatandaşsanız ben de bir vatandaşım, sizin yasal haklarınız olduğu kadar benim de var, doğru mu? Siz burada görev alabiliyor olabilirsiniz, ben de İstanbul'dan buraya konser için geldim, sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok diye konuşmuş. Olaya tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter hesabından şöyle bir açıklama yapmış. Ey Dilberey Batman'da söylerken O Ses Türkiye birincisi Doda'nın elinden mikrofon bir polis amiri tarafından alındıysa bana düşen görev de bu hak ihlalini protesto etmek için mecliste bu türküyü bütün Türkiye'ye dinletmek olacak demiş. Valilikten de farklı bir açıklama gelmiş. Şey değildir demiş. Tamamen asılsızdır. Batman'da polisin Kürtçe şarkıyı söyleyen sanatçıyı engellediği yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir denmiş. Yani gece şarkı söylenmesi sırasında alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadığı için girişilen bir şey de gene de şarkıcının kafeyi değil de Doda'nı bir gece vakti faaliyetten men etmeye çalışması açıklaması valiliğin durumunu biraz açıklamasını biraz tereddütte bırakan bir şey olmuş gibi geldi bana. Ve son olarak şu iki haberi de söyleyeyim. Yemen'de militan grup Huthiler 500 Suudi Arabistan askerini büyük bir saldırıda öldürdüklerini iddia etmişler. Fotoğraflar ve videolar göstermişler. Suudi araçlarının ve konvoyların durdurulduğunu gösteren fotoğraflar da göstermişler. Son 3 günde güneydeki Nacran bölgesinde Suudi Arabistan'ın yani Yemen'e komşu olan yapıldığını ve devam da ettiğini bayağı ciddi bir 2000 askeri de 2000 Suudi ordusu askerini de ele geçirdiklerini yakaladıklarını bir konvoyu da Suudi askeri araçlarından olan bir konvoya da el koyduklarını belirtmişler. Doğrulanma imkanı pek bulunmuş mu bilemiyorum. Bazı fotoğraflar var ama yanan ve devrilmiş olan konvoy araçları ya da yolun ortasında böyle dumanlar arasında duran fotoğraflar var. Ve Allah'ın zaferi harekatı adını vermişler. Yıllardır devam eden ve tarihin en büyük insanlığın en büyük drama olduğunu belirttiği Birleşmiş Milletler'in bir krizin olduğu, nüfusun yarısının aç kıtlık içinde olduğu belirtilen bir ülkede bu devam edecektir ve geniş bölgeler birkaç gün içinde daha kurtarılacaktır düşmandan diye konuşmuş Muhammed Abdüsselam Huthilerin sözcüsü. Bunu da takip edeceğiz herhalde. Guardian gazetesinden okuduk. Patrick Winter adlı muhabirin bölgeden bildirdiği haberdi. Bir de Nijerya'dan 500 kişinin alıkonulduğu işkence evinden kurtulanlarla yapılmış röportajlar var. BBC Türkçe'den okuyoruz. BBC, yani dua edenleri dövüyorlardı. Ders çalışanları darp ediyorlardı. 500 erkek ve oğlan İslami Eğitim ve Islah Evi olarak kullanılan bir binadan geçen perşembe Kaduna, ülkenin kuzeyindeki Kaduna kentinde kullanılan bir binadan, ıslah evi olarak kullanılan bir binadan kurtarılmış. Polisler binada tutulan kişilerin köle yapıldığını, insanların ayaklarından zincirlendiğini açıklamışlar. Kurtarılanlar ağır işkence gördüklerini ve cinsel tacize, tecavüze uğradıklarını da anlatmışlar. Dehşet verici hikayeler var. Bir, iki dedim ama iki haber daha var. Rusya'da protestolar devam ediyor. Binlerce insan Moskova sokaklarında 8 Eylül yerel seçimlerinin ardından başlamıştı. Devam ediyor. Bu hafta, geçen hafta en yoğun katılımlardan biri yaşandı. T24'ten bir haber. Ve Amerika'nın sesinden de Hong Kong'da protestocular ve polis arasında iki gündür üst üste devam eden çatışmalarda şiddet olayları da yaşanmaya başladı. Polis, meclis ve hükümetin bulunduğu binanın önünde göstericilere sert müdahale etti ve bazı kişileri gözaltına aldı deniyor. Ve yarın kutlanması beklenen Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş yıl dönümü öncesinde gösterilerin daha da fazla şiddete neden olmasından endişe ediliyor diye de bir haber vardı. Bakalım durum ne olacak? Greta Thunberg'in de bu Birleşmiş Milletler'de yaptığı olağanüstü konuşma, bu ne cüret diye dünya liderlerinin bayağı ciddi şekilde, ağır şekilde eleştirildiği ve biz bu yoldan dönmeyeceğiz, sizi de ihanetinizden dolayı eğer düzeltmezseniz yollarınızı sonuna kadar sürdüreceğiz şeklindeki konuşması bir ilginç bir death metal şarkısı olmuş. Birazdan da aradan sonra da onu dinletiriz size. Reklamlardan sonra öyle gireriz ikinci yarım saate. Bakarız her şarkı nasıl oluyor. Açık Gazete. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. This is our world. I should be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet, you are to toss young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are the beginning of a mass extinction. No way to talk about is your money. The fairy tales of eternal economic ruin. How dare you? For more than 30 years, the signs have been crystal clear. How dare you? I come here saying that you're doing enough. With politics and the destruction that doesn't settle temporary inside now. You think you hear us? To understand the urgency. No matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil. Açık Radyo'dasınız. Onun Açık Gazetesi'nde saat 8.45. 9'a çeyrek var, 8.46 hatta. Ve biraz önce Açık Radyo'dan, özellikle de Açık Gazete'de ender duyabileceğiniz bir ağır metal, heavy metal parçası dinlediniz. Death metal. Ve ilginç bir şeydi, bir İsveçli death metal grubu John Mollusk tarafından yapılmış. Greta Thunberg'in Birleşmiş Milletler konuşmasından, bu ne cüret dediği konuşmasını video olarak da, olağanüstü ilginçlikte bir video şeklinde gerçekleştirmiş. Ve kendisi de bir Twitter hesabından bir paylaşım yapıyor Greta Thunberg'de. Bu iklim davasından ben bırakıyorum artık bunu. Bununla uğraşmıyorum. Şimdi bundan sonra artık death metal çalışacağım demiş. Diye eklemiş. Bayağı ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi dünyada büyük bir çalkalanma. Sadece aşağıdan, tabandan yükselen hareketlerle başarılabilecek bir kalkışmanın izleri bir hayli güçlü bir şekilde ortaya çıkmakta. Yani bu konu üzerinde etraflıca ne kadar durulsa iyidir. Yani özellikle de şeyi de belirtelim, hafta sonundaki bütün dünyada en az 7 milyona yakın insanın sokağa çıktığını Guardian Weekly'de, basılı dergisi de hafta sonunda cumaları çıkıyor ama bizim elimize pazartesi günü geliyor basılı nüshası, kapağına son derece ilginç bir kolaj yapmış. Bütün dünyadaki ayaklanmalardan bir fotoğrafların kolajını yaparak Generation Greta demiş. Yani The Global Climate Strikes diye özel rapor. Yani Greta nesli, Greta kuşağı ve küresel iklim grevleri özel raporu diye dünyanın dört bir tarafından fotoğraflarla da ortaya koymuş. Ayrıca da bir de özel raporun bir ek kısmına da şeyi eklemiş. Jonathan Watts'ın kaleme aldığı bu özel rapor gayet ayrıntılı ve grafiklerle de beslenmiş. Yakın ileride daha da ayrıntılı olarak sizinle paylaşmaya çalışacağız bunu da tabii. Bizim bilmediğimiz ve konuşmadığımız şeyler olmamakla beraber özellikle de ek bir şey, çok önemli bir noktası daha var onun. O da Tibet yaylası, dünyanın üçüncü kutbu sayılan yerde, yani Himalayalarda buz erimesinin çok büyük boyuta ulaştığı üçüncü kutba, kutbun da ortadan kaybolduğu bir mesele. Gaia Vince tarafından kaleme alınmış bir rapor var Guardian Weekly'de. Tibet'ten küresel ısıtma krizi duymadığınız, bilmediğiniz küresel ısıtma krizi başlığıyla verilmiş. Son derece endişe verici bir şekilde ve sadece bunu söyleyeyim, Tibet platosunun 1970'ten bu yana, yani sadece yarım yüzyıl içinde, yeryüzünün bu en önemli kutsal sayılan yerlerinden birinde buzun dörtte birinin 50 yıl içinde kaybolduğu, yani 12 bin yıldan beri olan, 11 bin 12 bin yıldan beri olan buzların 50 yıl içinde dörtte birini kaybettiği gibi son derece ürküntü verici ve özellikle de glasyologlar tarafından, buzul bilimciler tarafından da Kuzey Britanya, Northern British Columbia Üniversitesi'nden, Kanada'dan depresyon yaratıcı ve korku yaratıcı diye nitelendirmiş mesela Joseph Shee diye bir glasyolog, buzul bilimci. Yani dağların, o yüce dağların, Himalaya dağlarının, Everest tepesinde bulunduğu dağların görüntüsünü ve yapısını son derece görülebilir ve derin bir şekilde değiştiriyor diye bir rapor vermiş. Fakat kuzey ve güney kutuplarındaki erimenin yarattığı etkiyi de yaratmıyor. Çünkü bilinmiyor, gazetelerde bundan bahsetmiyorlar diyor bu Guardian Weekly'nin, haftalık Guardian gazetesinin raporunda, Gaia Vince raporunda. Gayet endişe verici hem fotoğraflar var erimekte olan, hem de raporlardan bahsediliyor. IPCC'nin zaten Hükümetler Arası İklim Değişikliği Heyeti'nin dördüncü değerlendirme raporu ta 2007'de yanlış bir öngörüde bulundu. Hatalı bir öngörüde bulundu. Bütün Himalaya buzulları 2035'e kadar gidecek dendi. Ama ondan sonra da, böyle bir yanlış değerlendirmeden sonra da bilim insanları da çekinerek fazla bir şey yazmamaya başladılar diyorsa da, epey bir araştırma olduğu ortaya çıkmış ve şimdiye kadar yapılan hidrolojik veriler de Hindistan hükümeti ve diğer bu konuda çıkarı olan taraflar tarafından gizlenmiş. Yani Tibet platosunda çok büyük sayıda çeşitli faktörler var. Zorlaştırıyor ölçüm yapmayı ve bilim insanları da yasaklamalar dolayısıyla araştıramıyorlar. Mesela Mingyong buzulu, yani gidip araştırmaya izin verilmediği için çekilmiş fotoğrafları üst üste koyarak, birbiriyle karşılaştırarak ancak ne kadar buzulun gerilediğini bizzat görmek yerine böyle fotoğraflar üzerinden yapılıyormuş. Bu sorunlar karşısında da tabii ki şeylerin, satelit uydu gözlemlerinin önemi muazzam artmış ve bilim insanları Bu yaz mesela Columbia Üniversitesi araştırmacıları uydu, yani şeylerin, casus uyduların imajlarını, görüntülerini ta 2. Dünya Savaşı'ndan, Soğuk Savaş döneminden kalma, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Soğuk Savaş döneminden kalma şeyleri, ne kadar kayıp olduğunu görmek için onlara bakmışlar ve 1975 ile 2000 arasındaki erime meselesinin, yani daha sıcaklıklar ortalama bir derece azken iki katına çıkmış olduğunu tespit etmişler ve yılda yarım düşey metre buz kaybediyorlarmış, antropojenik, yani insan kaynaklı, insan küresel ısıtmadan dolayı diye çıkarılıyor. Bu da çok büyük bir soruna, dünyanın en kirletilmiş yerlerinden birinde kara kurum var üzerlerinde, buzların da zaten daha da şeyi karartıyor ve albedo etkisi denen geri besleme, pozitif geri besleme mekanizmasından dolayı büsbütün eriyor ve böylece sonucu, bu büyük bölgenin buzlarının çözülmesinin sonucu, bütün nehirlerinin de dünyanın, yani o bölgedeki Asya nehirlerini de berbat bir hale getireceği gibi sorunlardan da bahseden bir rapor da var. Ama biz şimdi buna değil de daha çok bu Greta öncülüğünde gelişen olaylara bir göz atalım deriz. Bugün Ali Bilge yok. Onun yerine biz de devam edeceğiz. Yani mesela Prince Harry'de Guardian'da yeni bir haberde zamana karşı bir yarış etmekteyiz ve bunu kaybetmekteyiz diye de kraliyet ailesinden birinin de söylemesi önemli. Botswana'da, Afrika'da yapılan bir yeniden ormanlaştırma projesinde açılışa gittiği sırada Sussex Dükü kendisi, Botswana'da yeni forest habitat diyorlar onlara, orman habitatları yaratmak için konuşurken bu hafta demiş, Greta tarafından öncülüğünde dünya çocukları greve gitti ve bir acil durum var. Prens Harry de katılmış buna ve tamamen bir zamana karşı yarış ve basbayağı kaybediyoruz. Herkes bunu biliyor ve bilmemenin de bir şeyi yok demiş. Yani gerekçesi, mazereti yok artık demiş. Ve en kötü, berbat tarafı da bu dünyada bilimi inkar edebilecek herhangi bir insan olduğuna inanamıyorum. Buna inanmak da istemiyorum. Zaten inkar edilemez bilim ve veriler var, olgular var. Son 30 yıldır, belki de 30-40 yıldan beri elimizde ve sadece veriler ve bütün kanıtlar gittikçe güçleniyor. Buna rağmen bu dünyada herhangi bir insan, nasıl, kim olursanız olun, sen, ben, siz, biz, çocuklar, liderler, kim olursa olsun iklimi reddedemez. Yoksa son derece keyif kaçırıcı bir dünyada yaşamakta olduğumuzu söyleyebiliriz demiş. Zaten günümüzün önde gelen filozof ve sosyologlarından Bruno Latour da kendi üstadlarından şair ve yazar Charles Peguy'e atıfla Jeanne d'Arc kadar önemli bir öncü kişilik olarak niteliyor 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'i. Dünyanın dört bir yanından gelip isyanına katılan milyonlarca genç insanla birlikte ortalığın tozunu atıyor Greta Thunberg. Latour da ondan mahşeri bir figür diye bahsediyor. Felaketi durdurmaya çalışan, görünüşte karizmatik de olmayan otistik bir genç kız büyülüyor beni diyor. Yani çok ilginç. İsveç parlamentosu binasının önünde kendi el yazması iklim için okul grevi pankartıyla tek başına oturduğu günden bir yıl bir ay sonra 20 Eylül 2019 Cuma günü Stockholm'da 10 bin, yeryüzünün 6 kıtasında, evet Antarktika'da da 4 milyon kişiyle birlikte greve çıktı. Sırasıyla Stockholm'da 10 bin kat, dünyada da 400 milyon kat oranında artan bir tsunami'den bahsediyoruz. İşte Stockholm Direnç Merkezi yöneticisi, iklim bilimci, çevre bilimci Johan Rockström de muhtemelen dünya tarihindeki en büyük tekil protesto gösterisi demişti. Derken ondan sonra da bu hafta sonunda, yani cuma günü de her şey bir kez daha patladı. Daha da yükselen bir duruma yükseldi. Yani milyonlarca çocuğun okullardan, milyonlarca büyüğün de iş yerlerinden sokaklara doluşup saat dilimleri, kültürler ve kuşaklar arasındaki farkları bir anda silip atan son derece ilginç bir, hepsini bir enternasyonalizm potası içinde eriten dünya tarihinin muhtemelen en büyük tekil protesto gösterisinden tam bir hafta sonra bir ikinci büyük tekil gösteri yapıldı ve toplamda 7 milyona yakın, yani dünyada dünya nüfusunun 7 milyar diye düşünecek olursak binde birinin bir hafta içinde sokaklara döküldüğü ve iklim için tedbir alınmasını istediği son derece ilginç bir zaman dilimi içinde yaşamakta olduğumuzu söyleyebiliriz. Devasa kalabalıklar Yeni Zelanda'dan başladı. İklim adaleti şimdi diye bağıran çığlıklar, yaratıcı komik sloganlı pankartlar ve danslarla sokaklar dolup taştı. Grevi düzenleyenler ülke nüfusunun %3,5'unu temsil eden yaklaşık 170 bin kişinin greve çıktığını kaydediyorlardı sadece Yeni Zelanda'da. İşte dünyanın önde gelen siyaset bilimcilerinden sayılan Harvard profesörü Erika Chenoweth de bir yardımcı öğretim üyesiyle Maria J. Stephan'la birlikte 100-110 yıllık bir süreyi kapsayan isyan hareketlerini inceleyip bir kitap yazdılar. Sihirli formül buydu işte. Tamamen uyan bir oranda onların hazır çıkardıkları, ortaya çıkardıkları formüle %3,5 civarında. Yani sivil itaatsizlik hareketleri sadece ahlaki bir seçim değil, dünya politikasını biçimlendirmenin hem de uzak ara en etkili yolu olduğunu ortaya koyuyordu. Bu orana ulaşan isyancıların tarihte hemen daima başarılı olduğunu açıkça göstermişlerdi. Sonra işte Yeni Zelanda daha başlangıçtı. Kabaran kalabalıklar Kanada'dan Hollanda'ya, İsveç'ten İtalya'ya, Fas'tan İran'a, evet İran'a, Hindistan'dan Şili'ye uzandı. Hatta Çin ve şeyde de Rusya'da da izin verilmiyor ama mesela bir Makiçian Arşak diye bir konservatuvar, Moskova konservatuarı mezunu bir kemancının öncülüğündeki eylemciler de farklı formüller buluyorlar. Toplu olarak bir araya gelmek mümkün değilse o zaman da pankart, bir pankartı eline alıp 5 dakika duruyor, sonra ötekine devrediyor. Böylece tek tek yürümüş oluyorlar. O mümkün. Ve böylece kuyruklar oluşturularak yürütülen şeyler de var. Yani çok ilginç aslında. Arjantin'de, Buenos Aires'te çocuklarını okyanuslara atıp kaybeden bu diktatörlere yıllarca karşı duran Plaza de Mayo anneleri, yani Mayıs annelerinin meşhur Mayıs meydanı da, Meksika'da da 1968'de öğrencilerin adalet için ayaklanmasında topluca katledildiği o devasa Zocalo meydanında da göz alabildiğine iklim adaleti isyancıları vardı. Yani sonuç olarak bir haftanın içinde İspanya, İtalya, Kanada gibi bir dizi yeni ülkeye sıçrayan dev kalabalıkları, Kanada'da yeni rekorlara kavuşuyor. Hatta Kanada'nın bir kenti Montreal dünya kitle protestosu rekorunu da kırıyordu. 600 bin kişi Montreal'in mütevazı şehir, Montreal'in caddesini, yani bütün alanını doldurmuştu. Yani yeni bir enternasyonel doğuyor gibiydi. Bağımsız gazeteci ve aktivist, yakından takip etmeye çalışıyoruz kendisini, George Monbiot da 68 devrimci hareketinin önemli kollarından, situasyonistlerin, yani durumcular deniyor, durumcu enternasyonalistler. Onların ünlü duvar yazısını, sloganını, gerçekçi ol imkansızı iste sloganını George Monbiot arkadaşı Tim Morton'la birlikte bugüne uyguluyor. bilimsel olarak gerçekçi ol, politik olarak imkansızı iste diyor. Ve yani hatta şöyle de demiş, yas ve korkunun yanı sıra bir ferahlık da hissetmiyor değilim hani diyor, tweet atmış. 30 yıldan beri gerek özel hayatımda gerekse kamusal hayatımda bana kim bilir kaç defa deli manyak dediler. Bazen ben bile kendimi öyle hissettim. Bazen düpedüz deli gibi davrandım. Akıl mantık dışı hareketlerle bulunup etrafa bağırıp çağırdım. Ama şimdi artık şunu biliyorum ki yalnız değilim. Ben deliysem ortalık yerde milyonlarca deli dolaşıyor. Hatta deli gibi deliler, çılgına dönmüş deliler diyor. Sonra da bir tweet daha atmış. Şimdi bir araya geliyoruz. Bizi harekete geçiren şey, motive eden motivasyonsa bu piyasa günü güdümlü dünyada neredeyse hiç kimsenin ağza alamadığı bir şey. Sevgi. Bize durmadan söylenen şey şu: kendi çıkarını korumak en yüce değerdir. Öyle değil işte diyor Monbiot. Biz birbirimize duyduğumuz sevgiyle, yaşayan dünyaya duyduğumuz sevgiyle, neye dönüşebileceğimiz düşüncesine duyduğumuz sevgiyle baş kaldırıyoruz. Velhasıl yeni bir radikalizm çağı açılıyor galiba. Biz de her zaman söylediğimiz bir şeyi tekrarlayalım. Çocuktan alın haberi ve takipte kalın diyelim. Takip ediyoruz. Yakında da Yok Oluş İsyanı Extinction Rebellion hareketi Ekim ayında başlayacak. İklim acil durumunu dünyanın karar alıcılarına dayatmak için bütün büyük metropollerde büyük bir sivil direniş hazırlığı içinde olduğunu da ilan etti. 7 Kasım'da başlayacak. Onu da takip edeceğiz tabii. Ama şimdi bir ara verelim. Ali Bilge yok bugün, biraz önce söylediğimiz gibi. Ondan sonra da Greta'nın Montreal'de yaptığı, 600 bin kişinin önünde yaptığı çok çarpıcı konuşmayı da size simültane olarak yansıtmaya, çevirmeye de çalışacağım. Ben Deniz Ömer Madra. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 9'u 8 dakika geçerken, biraz önce de söylediğimiz gibi Montreal'de, Kanada'da 500 hatta 600 bin kişinin önünde, yani muazzam bir katılım olmuş, greve katılmış bütün ve büyük çoğunluğu da çocuklardan oluşuyor ama büyüklerin de desteği olmuş. Kanada, zaten Montreal'in belediye başkanının başkanıyla da buluşup Greta Thunberg kendisinden şehrin anahtarı hediyesini de aldı. Yani Greta Montreal'in de bir vatandaşı, bir hemşehrisi unvanını aldı. Bundan büyük bir onur duyuyorum dedi. Montreal belediye başkanı olan hanımefendi de aynı şeyi, kendisinin onur duyduğunu da belirtti. Çok değişik şeyler oluyor. Ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla da buluştu ve tamamen seni destekliyorum demesine rağmen Justin Trudeau'nun bu buluşmada Greta Thunberg yeterince çaba göstermediğini söyleyerek dümdüz o düz konuşmasını sürdürdü. İlginç bir şey. Buna rağmen de eşi ve çocuklarıyla birlikte Justin Trudeau da Montreal'deki bu büyük rally'e, şeye, grev, şeye, gösteriye, konuşmaya da katılmış durumdalar. Yani 600 bin kişinin önünde hakikaten bütün gezegenin şimdiye kadar gördüğü diyor, İklim değişikliği konusunda gördüğü en büyük gösteri diyor. Bill McKibben 350.org kurucularından Bill McKibben'ın da söylediği bir şey. Rakamları da verelim aslında. 20'si ile 27'si arasında 1,5 milyona yakın, 1,4 milyon insan Almanya'da, 1 milyon İtalya'da, 600 binin üzerinde Kanada'da, 500 binden fazla, yarım milyondan fazla Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da 350 bin, Britanya'da, Birleşik Krallık'ta gene 350 bin, Fransa'da 195 bin, 200 bine yakın, Yeni Zelanda'da biraz önce söyledik 170 bin, Avusturya'da 150 bin, küçük Avusturya'da, İrlanda'da 50 bin ki görülmemiş şeyler var Dublin'de de, 70 bin küçük İsveç'te, 42 bin Hollanda'da, 20 bin Brezilya'da, 21 bin Finlandiya'da, 15 bin Peru'da, 13 bin Meksika'da, 13 bin Hindistan'da, 10 bin Danimarka'da, Türkiye'de de 10 bin, 10 bin Pakistan, 6 bin Macaristan, ki Budapeşte sokaklarında da kalabalık bir grup vardı, kuyruk. 5 bin Güney Kore'de, 5 bin Japonya'da, 5 bin Güney Afrika'da, 3500'ün üzerinde Şili'de, 3000'den fazla Pasifik bölgesinde adalarda, 2000 Singapur'da ve pek çok daha şeyde bilgi daha eksik olacak. Yani biz şunun için grev yapıyoruz diyor. Gezegen B gezegeni olmadığı için ve her elimizden gelen her şeyi yapmalıyız bu krizi durdurmak için diye Fridays for Future Türkiye'nin organizatörü Atlas Sarrafoğlu da demiş bunu. Common Dreams'den aldığımız bir haber bu da. Yoksa mutlu bir geleceğe sahip olma umutlarımız, rüyalarımız benden de alınacak ve bütün dünyanın dört bir yanındaki diğer çocukların da bu rüyası ortadan kalkacak diyorlar. Fakat bu haftanın gösterisini de Fridays for Future International, uluslararası örgüt, bunları düzenleyen kuruluş şey demiş. Bu hareketin gücünü gösterdi. Hem ilham verici hem de tarihiydi. Halkın gücü iktidarda olanların, muktedirlerin gücünden daha fazladır. En büyük iklim mobilizasyonu seferberliğiydi ve bu daha başlangıç diyorlar. Moment bizden yana ve bir tarafa gidecek halimiz yok demiş. 350 Orgun kurucu yöneticisi May Bowie de iklim eylemlerinin bu politikalar değişene kadar kesinlikle devam edeceğini söylemiş. Boğuşarak devam edeceğiz. Politikacılar bilimi inkar etmekten vazgeçene kadar politikacılar ve fosil yakıt şirketleri de bu geleceğimize karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutulana kadar demiş. Ta onlarca yıl önce olduğu gibi demiş May Bowie 350 oradan. İşte şimdi Greta Thunberg'e kulak verelim. 600 bin kişinin önünde yaklaşık Montreal'de, Kanada'da. Önce Fransızca başlıyor. Çünkü Montreal, Quebec'te Fransızcanın da iki dilli bir ülke, eyalet. Ve sonradan da bu konuşmayı şimdi size simultane olarak da yansıtmaya çalışacağım. Açık Gazete. Repet Martin. T'as pas quoi? On n'a plus l'audio sur la piste 2 là, que tu nous donnes. Bonjour Montréal diyor. Günaydın Montréal. Greta. Kanada'ya ve Quebec'e gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Fransızca söylüyor. Çok teşekkürler. Bana evimi hatırlatıyor. Yani bugün en az 500 bin kişi burada. Kendinizden çok iftihar etmelisiniz kendinizle, çünkü bunu birlikte yaptık ve size burada bulunmaktan dolayı duyduğum mutluluğu, mutluluktan teşekkür etme, yeterince teşekkür edemem bile. Burada bulunmak inanılmaz bir şey, bir arada olmak ve milyonlarca insan yürüyor şu anda dünyanın dört bir tarafında. Ortak bir dava için böyle bir arada olmak son derece insana kendisini iyi hissettiriyor. Siz de öyle düşünmüyor musunuz diyorlar, diyor. Kanada'da olmak çok hoş bir duygu. Eve gelmek gibi. Yani o kadar benziyor ki İsveç'le, benim bulunduğum, geldiğim İsveç'le Kanada arasında o kadar büyük benzerlikler var ki. Sizin moose geyikleriniz, bizim de moose geyiklerimiz var. Soğuk kışlarınız var ve bol kar ve çam ağaçları. Bizim de onlar var. Soğuk kışlar ve bol bol çam ağacımız. Bizim karibumuz, sizin karibumuz geyiğiniz var. Bizim de ren geyiklerimiz var. Siz buz hokeyi oynuyorsunuz. Biz de buz hokeyi oynuyoruz. Sizin akça ağaç şurubunuz var. Bizim de... Neyse unutun şimdi bizim neyle meşhur olduğumuzu. Siz iklim lideri olarak adlandırılan bir ülkesiniz. İsveç de öyle. İklim lideri olarak nitelendirilen bir ülke. Ve her iki durumda da hiçbir şey, hiçbir anlamı yok bunların, bu liderliğin diyor. Hüzün verici bir şekilde. Çünkü her iki halde de boş kelimelerden, boş sözlerden ibaret. İklim liderliği. Ve ihtiyaç duyulan politikalar hiçbir yerde görünmüyor, yok ortada. Dolayısıyla aynı şeyiz diyor. Aynı ülkeleriz. Geçen hafta 4 milyondan fazla, 170 ülkenin üzerinde 4 milyondan fazla insan iklim için greve gitti. Yaşayan bir gezegen için yürüdük ve herkes için güvenli bir gelecek olsun diyor. Bilimi anlattık ve iktidar sahibi insanların dinlemesi gereken ve bilimin, bilime uygun hareket etmesi için, ama politik liderlerimiz dinlemedi. Bu hafta New York ve Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi'nde buluştu dünya liderleri ve bizi bir kere daha yanılgıya uğrattılar, hayal kırıklığına, boş sözler ve yetersiz eylemleriyle, harekete geçmemeleriyle. Bilimin etrafında toplanalım dedik, dinlemediler. Yuha sesleri yükseliyor. Dolayısıyla da bugün milyonlarca dünyanın etrafında, dört bir yanında tekrar yürüyoruz. Bunu da onlar dinleyene kadar yapmaya devam edeceğiz. Onları dinletene kadar bunu sürdüreceğiz. İktidardaki insanlar sorumluluklarını almıyorlarsa biz sorumluluğu omuzlarımıza alacağız. Bizim üstümüze kalmaması gerekirdi ama bunu da birilerinin yapması gerekiyor. Onun için biz buradayız. Bize merak etmeyin devam edelim. Harika, parlak bir geleceğe bakıyoruz diyorlar. Ama unutuyorlar, işlerini yapmış olsalardı bizim kaygı duymamız için bir gerek yoktu. Bu kriz... Kriz olmazdı bugünkü eğer zamanında hareket etmiş olsalardı. Ve söz veriyoruz. Bir kere onlar görevlerini yapmaya karar verir ve sorumlulukları üstlenirlerse biz de kaygılanmaktan vazgeçeceğiz, okula döneceğiz, işlerimize döneceğiz. Söz veriyoruz. Bir kere daha söyleyelim. Biz kendi fikirlerimizi ya da siyasi görüşlerimizi iletiyor değiliz. İklim ve ekoloji krizi parti politikalarının ötesindedir. Biz şu andaki ele geçirilebilir en sağlam bilimsel verileri iletiyoruz. Bazı insanlara, özellikle bu krizi yaratmış olan birçok yoldan, bu krizi yaratmış olan insanlara bilim fazla rahatsız edici, onun içinde bahsetmiyorlar. Ama sonuçlarıyla yaşamak olan bizler ve gerçekten de aslında iklim ve ekoloji kriziyle şu anda yaşamakta olanlar, başka şansımız yok bilime uymaktan başka. Bir buçuk derecenin altında kalmak Celsius santigradın ve bize bir artık geri döndürülemez bir zincirleme reaksiyon, insan kontrolünün ötesinde bir şey, şansa sahip olabilmek için gerçekleri söylemek ve onu olduğu gibi söylemek zorundayız. Neyse o. Hükümetler arası İklim değişikliği heyetinin raporunda, 1,5 derece raporunda geçen yıl çıkan 108. sayfasında, onun ikinci bölümünde %67 1,5 derecenin altında, küresel ısı artışının 1,5 derece altında kalmasının %67 şans veriliyor. 420 gigaton bir şey vardı, karbondioksit emisyonu yapabilecek 1 Ocak'ta 2018'de, şimdi 350 gigatona inmiş durumda. Bugünkü emisyon seviyeleriyle, salım seviyeleriyle geri kalan karbondioksit bütçesi 8,5 yıldan daha kısa bir süre içinde tümüyle yok olmuş olacak. Ve lütfen şunu da not edin ki bu hesaplar zaten şimdiye kadar toksik hava kirlenmesinin kitlediği sıcaklığı da doğrusal olmayan devrilme noktalarını, pozitif geri beslemelerinin çoğunu ya da hakkaniyet, iklim adaletini içeri almıyor. Bize şey dayanıyorlar, 100 milyonlarca ton, milyarlarca ton karbondioksiti havadan teknolojiyle çekeceğiz, ona güvenelim istiyorlar. Ama böyle bir teknoloji henüz yok gibi, ortada yok ki. Ve bir kere bile, bir tek kere bile herhangi bir politikacıyı, gazeteciyi ya da iş çevrelerinden bu sayılardan bahseden bir kişiye bile rastlamadım. Diyorlar ki onlar, çocuklar bırakalım çocuk olsunlar. Tamam, biz de kabul ediyoruz. Bırakın çocuk olalım. Siz de kendi üzerinize düşeni yapın ve bu çeşit rakamların yansıtılmış sorumluluğu bize bırakmak yerine, o zaman biz de çocuk olmaya dönebiliriz işte. O zaman biz de çocuk olmaya döneriz işte. Bugün okulda değiliz. Okul, işte de değiliz. Çünkü bu acil durum. Öyle kenarda oturup kaldırım kenarında seyreden insanlardan olmayacağız. Pasif izleyici konumuna düşmeyeceğiz. Bazıları diyor ki biz değer derslerden saat kaybediyoruz. Onlar öyle diyor. Biz de dünyayı değiştiriyoruz diyoruz. Öyle ki daha büyük olduğumuz zaman biz de elimizden gelen her şeyi yaptık diyebilelim. Bu bizim ödevimizdir ve bunu yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir zaman yaşayan bir gelenek, yaşayan bir gezegen ve geleceğimiz için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız bu krizi daha da kötüye gitmesini engellemek için. Bu okulu kırmak ya da işten işi kırmak anlamına gelse de bunu yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu daha önemli. O kadar çok zaman bize söylediler ki bunu yapmanın bir anlamı yok diye. Bizim zaten bir etkisi olmaz, yaptığımızın bir etkisi olmayacak, bir fark yaratamayacağımızı söylediler. Ama şu anda bile bunun yanlış olduğunu göstermiş bulunuyoruz bence. Tarih boyunca toplumdaki en önemli değişiklikler tabandan yukarı doğru olmuştur, temelden olmuştur. Hala geliyor bu sayılar ama 100'den iyiye 6,6 milyonun üzerinde bu hafta Week for Future, yani gelecek için haftaya ve geçen cuma ve bu cuma yapılan grevlerle 6,6 milyonun üzerinde görünüyor rakamlar. Bu tarihte görülmüş en büyük gösterilerden biri oldu. İnsanlar, halklar konuştu ve konuşmaya da devam edecek, liderlerimiz dinleyene kadar ve hareket edene kadar, harekete geçene kadar. Biz değişimiz ve değişim geliyor işte. Değişim geliyor diyor, Fransızca ilave ediyor son cümlede. İster beğenin ister beğenmeyin diyor karar alıcılar. Herkese çok çok teşekkür ederim. Açık Gazete. Greta Thunberg'in 16 yaşındaki iklim aktivisti Montreal'de, Kanada'da 500 binin üzerinde, hatta 600 bin civarında olduğu söylenen muazzam bir kalabalıkta çocukların, gençlerin ağırlıklı olduğu ama büyüklerin de onlara katıldığı, hatta Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da çocuklarıyla ve eşiyle beraber katıldığı ve desteklediğini söylediğim müthiş bir, tarihin de en büyük iklim protestosu olduğu belirtilen konuşmasını dinlediniz. Tamamını bendeniz Ömer Madra çevirmeye çalıştım. Buradan dinleyerek maalesef, ancak daha önce vaktimiz olmadı çevirecek. Ama bu kadarını yapabildik, yetiştirebildik size. Gerçekten de büyük şeyler oluyor ve bunu da takip etmeye devam edeceğiz. İklim değişikliği daha fazla evi de bayağı suların altında bırakırken, resmen suların altında bırakırken, yeni bir araştırma da büyük bankalarında şimdi sorumlulukları riskli mortgage'ları vergi verenin sırtına yüklemekte olduğuna dayalı yepyeni bir araştırma da çıktı New York Times'dan. Son derece dinleyiciler de provokatif ve dehşet verici bulmuşlar, büyük bulmuşlar araştırmayı ve şiddetle eleştirmeye de giriştiler. Yani yükselen iklim riski ile yüz yüze mortgage finansmanı üzerinde bir çalışma raporu var. Onun üzerinde de konuşmuşlar. Bir başka haberden de bahsedeyim. Neyse, onları da Greta'nın konuşmasından sonra, ya sonra kalan 15-20 dakikamız ya da 10 dakikamız içinde vereyim bu haberleri de. Şimdi Greta'nın konuşmasının etkisiyle durumu burada bırakalım. Açık Gazete. The Beatles'dan dinlediğimiz Come Together'dı bu. Yani böyle sana bir tek şey söyleyebilirim. Özgür olmalısın. Gel şu anda, gel bir araya gelelim diye devam eden sözleri olan ilginç, çok güzel şarkılarından bir tanesi. The Abbey Road albümünden Ve 2009'da da stereo olarak remaster, yani yeniden düzenlenmiş olan versiyonundan çaldık. Abbey Road çok ünlü bir albüm, Beatles'ın son albümü. Ve yani Abbey Road denen yerde üzerinden geçerken yaya geçidinden birisi de Paul McCartney de çıplak ayaklarla yürüyor. Dördü de yürüyorlar oradan. Öyle bir albüm kapağı da vardı. Efsanevi oldu. O albümün tam 50. yıl dönümündeyiz. Biz de fırsat bulmuşken hazır 50. yılında bu olağanüstü ilginçlikteki albümün bütün parçalarını size Açık Gazete içinde çeşitli günlerde çalarak bitirmeyi planlıyoruz. Yarım yüzyıl sonrasında. Ve bu sırayla gideceğiz. Albümün birinci şeyi de Come Together'dı zaten. Dün akşamda Sarhoş Atlar zamanında Akif Burak Atlar da yorumlarla, coverlarla bunu yapmayı hem de çok güzel bir şekilde başardı. Biz de devam ediyoruz 50. yıl dönümünde bu albümü çalmaya. Şimdi Come Together'ı dinledik. Arkasından da birkaç şey daha vereyim haberler. Bu büyük kalkışmanın tabandan yükselen kalkışmanın bir de ne için yapılıyor bu diye özellikle söyleyelim. Bütün bu söz şey lafı vardı Greta Thunberg'in de net olarak söylediği gibi bütün siyasi karar alıcılar ve işletmelerin başında karar mekanizmalarının ticari karar mekanizmalarında başında olanlar bu duruma uyanana kadar, bu fosil yakıt meselesini anlayana kadar biz asla vazgeçmeyeceğiz ve yürüyüp gideceğiz diye bir yorum da yaptık. Fakat şey de öyle görünmüyor. Mesela birkaç haber verelim. Biraz önce bankalardan bahsettik. Yeni bir araştırma işte New York Times'da Cuma günü ilk defa çıkan bir haberi çıkan bir araştırmada 2008'deki bu eşik altı krizi diye adlandırılan subprime borçlanma krizi gibi yani ev değerlerinde ciddi bir şekilde ekonomi de çalkalandı ve resesyonu da durgunluğu da tetikledi olan durumu şimdi aynı şekilde devam ediyor ve National Bureau of Economic Research'de yükselen iklim riski karşısında mortgage denen mortgage'ın finansmanı üzerine yapılan bir araştırmada çok ciddi bir krizden mali krize nasıl yansıdığını da gösteren bir araştırmadan bahsediyorlar ve çok da düşük bir ihtimaldir diyor yani şeylerin mesela Sean Beckett diye bir ekonomist Montreal'den üstelik ilginç HEC Montreal ve Matthew Kahn'dan Johns Hopkins Üniversitesi'nden birlikte analize etmişler. Borç verenler, kredi verenler mortgage'ları nasıl yürüttüler diye 2014 ile 2012 arasında 8 senede ve şu anda da şöyle bir kehanette de bulunuyor. Kehanet değil de bu tahlil ve geleceğe yönelik bir tahmin. Kredi verenler mortgage ödemelerini eğer evleri resmen suyun altındaysa burada bir kelime oyunu da var çünkü underwater kelime zaten kelimesi değerin düşmesini de ifade eden bir şey gerçekten suyun altında kalırlarsa pek mortgage ödemelerini yapacak gibi gözükmüyorlar diyor bu büyük de bir krize yol açabileceğinin ipuçları var bu da ekonomideki şey fakat kimsenin dinlediği falan yok. Mesela The Guardian'dan bir haber. Bu Common Dreams'dan okuduğumuz bir haberdi. Guardian'dan bir haber okursak Gillian Ambrose imzalı. Britanya'nın fosil yakıtları engellemek ve Paris Anlaşması'na uyma yolunda fosil yakıtları sınırlamak şöyle dursun. Yılda yatırım olarak sıfır karbon ekonomiye ulaşabilmek için 2050 iklim hedeflerinde sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefini koymuştu Paris Anlaşması'na uygun şekilde. Bunun ne kadar gerçek dışı olduğunu ortaya koyan da bir rapor çıkmış yeni Vivid Economics diye bir kuruluşun ekonomistleri yılda 20 milyar sterline ihtiyaç olacakmış. 130 milyon ton karbondioksiti havadan emip kurtarabilmek için. Bunun da yani yaklaşık bir hesap edersek 25 milyar dolara yakın, 24,6 milyar dolar tutarında yılda. Bunun altından kalkabilecek gibi olup olmadığını da iktisatçılara sormak lazım ama benim uzak bu konulardaki bilgim, bilgi alanım değil ve uzakta kalıyorum ama gene de bir cahil tahmini yapacak olursam bunun pek uzak olduğunu da söyleyebilirim. Bir başka önemli haberden de bahsedelim. Yeni şeyde dur haberi bulabilirsem fosil yakıt endüstrisinin umurunda olmadığı için buldum haberi de Common Dreams'den bir haber. New Hampshire'de yüzlerce insan bu kömür yakıtlı bir termik santrale akın etmişler ve bir dizi örgütlü, eş güdümlü, koordine küresel eylemden sonra da küresel ısınmanın ne kadar acil bir tehdit oluşturduğunu vurgulamak için hızlı ve adil bir geçiş, daha temiz ve çok daha sürdürülebilir bir enerji sistemine geçmek için, fakat fosil yakıt endüstrisinin umurunda olmadığı için yeni New England denen, yani Boston civarındaki bu şeye 70 iklim aktivisti bunu durdurmak için şey yaptığında gözaltına alınmış. Bu New Hampshire'da oluyor olay. Cumartesi günü bu hafta sonunda. Ama hepsi artık risk almaya, kendilerini gözaltına aldırmaya ve bedenlerini ortaya koymaya hazır olduklarını söylüyorlar. Yükselen gelişme şey de burada görülüyor. Onu da söyleyelim yani. Bir başka habere de değinecek olursak, Mont Blanc tepesindeki, yani Mont Blanc tarihi bir kayak merkezi ve herkesin bildiği, işte dolma kalemleri de ismini vermiş olan markaya, Mont Blanc'da buzulunun çökmesi tehlikesi var. Ve birdenbire burada da Courmayeur çocukları diye adlandırılan, kendisi aslında Courmayeur denen bölgenin çocukları geçen cuma da iklim krizine karşı yürüdüler. 160'ın üzerinde öğrenci, ama öğrenci derken bazılarının yaşlarının da 6, yani ilkokul neredeyse anaokulundan yeni çıkmış öğrencilerin de katıldığı son derece ilginç bir kitlenin yürüdüğünü, bayraklarıyla ellerinde ve sloganlarıyla sürekli olarak plastiği yasakla, gezegeni kurtar gibi şeylerle, mesajlarla, ama en önemli pankartta da şey yazıyor. Bu küçük İtalyan tatil kasabasında Mont Blanc zirvesinin eteğinde iklim değişikliği zirvesinin özellikle eve ne kadar yakın olduğunu ve şöyle demiş. Bundan daha ağır bir suçlama da düşünemiyorum. Buzulumuzu kırdınız diyorlar. Plan Pensieux adlı büyük bir buzul Grand Jorasta. Bu haberi geçen perşembe ya da cuma günü de vermiştik size. Bir kere devamı da geliyor. Angela Gifrida oradan Courmayeur'den bildiriyor Guardian adına ve çok ciddi bir, yani kopup gitmesi tehlikesi var büyük bir kitle. Turistler de endişeler içinde kalmışlar ve biz gitmeyelim mi, angajmanlarımızı iptal mi edelim diye. Bu sıralarda dünyada turistler için de kötü zamanlar var. Thomas Cook Ajansı da iflasını açıkladı ve turistler açıkta, ayazda kaldılar biliyorsunuz. Çok zor bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Adeta bir çıkarma, çıkarması gibi, İkinci Dünya Savaşı'nın ilk büyük çıkarması gibi olmasa bile böyle bir şey. Şimdi Montbiot'da yazmış zaten, Mont Blanc'da çok ciddi bir tehlikeye karşı uğraşıyorlar. Montagna Sicura diye bir şey var. Güvenli Dağ Vakfı Aosta Vadisi'nde 250 bin metreküplük bir buzun kopması durumu var. 2013'ten beri hızla gözleniyor, dikkatle gözleniyor ama büyük bir tehlike de var. 10 kadar küçük köyün boşaltıldığı, yollarında tahliye edildiği bir durum var. Bakalım ne olacak diye onu da söyleyelim. Kapitalizmin durumu da gayet tehlikeli. Kıyamet tacirleri artık darda. Osman Ulagay da bir yazı yazmıştı. Sistemin güçlü savunucularından Martin Wolf, iş dünyasının itibar ettiği yayın organlarından başında gelen Financial Times, yıllardan beri okurum, ilk defa sapsarı bir Financial Times'da çıktık, karşılaştım diyor yazar Osman Ulagay gazeteci. 1893 yılından beri somon pembesi çıkardı, özel bir kağıda basılmış. 18 Eylül 2019'da sarı kapakla çıktı. Kapağın orta yerinde iri puntolarla Capitalism Time for a Reset, yani kapitalizmin yeni bir gündemle yeni bir başlangıç yapması gerektiğini çarpıcı bir şekilde vurgulamak için ilk sayfasını sarıya boyamıştı diyor. T24'ten okuyabilirsiniz bu yazı, 25 Eylül'de çıktı. Ben bununla yetineyim şimdi ama Aydın Engin de bu meseleyi kovalıyor T24'te gene ve meselenin tümüyle alttan yükselen bir halk hareketiyle, çocukların başını çektiği ama büyüklerin de katılmakta olduğu bir hareketle bunun durdurulmaması halinde kapitalizmin bu krize çözüm bulmaktan aciz olacağı da aşikar olarak görülüyor. Zaten Greta Thunberg de değişim biziz ve geldik diyor. Bu arada son bir araştırmadan da bahsedeyim çok bir cümleyle. Kutup ayıların simge ismi, yani küresel ısınmanın ve ısıtmanın simgesel hayvanı olan kutup ayılarının gerçekten yok olacaklarını gösteren çok tüyler ürpertici bir araştırma yeni yayınlanmış. Belki yarın da bunu sürdürmeye devam eder. Sürdürürüz bu konuda konuşmaya. Çünkü bütün artık yiyecek hiçbir şey bulamıyorlarmış. Buzlar eridi ve yok olduğu için. Ve şehirlere yakın gittikleri yerde de bulunmadıkları için yapılan büyük araştırmada çok oldukça kısa bir zaman içinde kutup ayısı diye bir şeyin dünyadan kalkacağından bahseden araştırma var. O da ürkütücü. Harekete geçmenin zamanı şimdi demenin tam zamanı işte. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Bugün Can yok. Evet, ama yine de heyecanlı bir program oluyor. Cansız dememek için. Evet, cansız dememek için. Evet, bu arada Roş Haşanan da kutlu olsun Haşanan. Teşekkür ederim. İnsanın yaratılışı 5780 yıl önce. Evet, evet. Çok ilginç. Çok ilginç. Ben daha eski zannediyordum ama. İşte bilmiyorum kaçıncı yok oluştan söz ediyoruz. 5 mi? 6. Umarım biz 6. yok oluşun son insanları olmayız. Umarım, ben de. Yani Greta'ya katılıyorum ben de bu konuda. Direneceğiz. Evet. Kesinlikle. Haftanın karikatürleri ne? Efendim, neyle başlıyoruz? Şimdi önce bir istek karikatürüyle başlamak istiyorum. Geçen hafta da söz etmiştim. 2 haftadır yer veremediğim çok güzel bir karikatür bu. Komşumuz İran'daki önemli bir soruna, çok önemli bir soruna parmak basıyor bence. Hatırlayacağın gibi bu ayın başlarında İran'da Mavi Kız diye anılan, evet, bir futbol taraftarı, genç kadın, maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum olmuştu ve buna tepki olarak da Tahran'da devrim mahkemesi önünde kendini ateşe vermiş. Hayatını da kaybetmişti maalesef. Evet. Bu 29 yaşındaki Seher Hudayari isimli genç kadın. Öyle mi? Şahruh Haydari olabilir mi? O hayır, o çizer. O çizer. O karikatürün çizeri. Şahruh Haydari, evet. Kadıncağız Seher Hudayari ve İstiklal futbol takımının taraftarıymış ki onların da renkleri maviymiş. İşte geçen... Ha, onun için mavi. Evet, mavi onun için kız mavi kız diyorlar. Ha. Mavi kız adını takmışlar. Lakabını daha doğrusu. Geçen Mart ayında da takımının bu Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain'le oynayacağı maçı seyretmek için Tahran'daki Azadi Stadyumu'na erkek kılığında girmeye çalıştı. Fakat yakayı ele verdi maalesef. Niye erkek kılığında giriyor? Normal kılığıyla kadın kılığında giremez. Yasak. Yasak. Neden yasak? Kadınların İran'da yasak. Kadınlar futbolu yasak. Televizyonda seyredebiliyorlar. Belki, o da emin değilim ama. Yok, bence televizyonda da seyretmesine izin vermeli. Değil mi? Vermemeli. Muhrem yani. Mi oluyor? Tabii canım. Her neyse, işte o adını şimdi zikrettiğin bu Şahruh Haydari adlı karikatürcü, ki kendisi ödüllü bir karikatürcü. Bizim Aydın Doğan Vakfı'ndan da ödül almıştı. Şahruh mu? Nasıl okunuyor acaba? Şahruh. Şahruh. Roh. Roh. Roh mu? Şahruh. Roh daha güzel Şahruh. Ya. Tamam. Roh gibi. Evet. Roh gibi, evet. Haydari diyelim soyadı. Bunu bu karikatürde işte stadyumu görüyoruz. Futbol stadyumunu görüyoruz. Taraftarlar değil mi? Heyecanla maçı izliyorlar. Bir sürü taraftar var. Tam ortalarında da mavi bir perdeyle çevrelenmiş böyle bir özel alan. Bir kabin. Mavi tabii. Perde çekilmiş. Evet, taraftarların da hepsi erkek tabii. Hepsi erkek. Ha, evet. Tabii. Çok önemli bir ayrıntı bu. Bu mavi perdeyle çevrelenmiş alanda, özel alanda o İranlı genç kadını görüyoruz. Tek başına oturuyor. Başörtüsünden anlıyoruz zaten, o başını örtme şeklinden. Onun İranlı bir kadın olduğunu çok kolaylıkla anlayabiliyoruz. Ne yazık ki ama vücudunun üst bölümü, yani dirseklerinden yukarısı alevler içinde. Evet. Yanıyor. Artık bu duruma rağmen, bu yanmasına rağmen, karikatür tabii bu, maçı izlemeye devam ediyor diyorlar, evet, heyecanla. Taraftarlık galiba böyle bir şey. Yani evet. Kadın erkek dinlemiyor. Öbürleri de hiç umursamadan diğer erkek taraftarlar da onlar da heyecanlı. Kimisi izliyor. Yumruğunu kaldırıyor falan. Evet. Maç iyi gitmiyor herhalde ki hepsi biraz sinirli, evet. Öfkeli. Aslında etkileyici ve düşündürücü bir karikatür bu. Evet, çok. İkinci karikatüre geçecek olursam, yarın 1 Ekim 2019 yani bundan tam 70 yıl önce Mao Zedong evet, Çin Halk Cumhuriyeti'ne kuruluşunu daha doğrusu ilan ediyordu. Evet. Ve yarın için Pekin'de muazzam gösteriler düzenlenmiş, hazırlanmış. Önce 1,5 saatlik müthiş bir askeri geçit töreni gerçekleştirilecek. Bunun provaları yapıldı. Çin ordusu konvansiyonel ne kadar silah varsa ve nükleer üstelik bütün gücünü, askeri gücünü bu geçit töreninde sergileyecekmiş. Ardından da yine ünlü sinemacı Zhang Yimou'nun yöneteceği çok uzun ve görkemli bir halk gösterisi var. Ve nihayet akşamında da Çinlilerin o meşhur havai fişek gösterilir ki gerçekten de görülmeye değer müthiş bir gösteri. Ben havai fişek bayağı derinden karşı olan biri olarak bu gösterileri. Kuşlar için değil mi? Ve insanlar için. Ve iklim için, her evet, şey için. Evet, iklim için de. Ama bu bir Çin icadı. Barutla birlikte, evet. Havai fişeği de icat etmişler. Onların geleneksel kültürlerinde, evet, var. Onlar üstelik silahta hiç kullanmamışlar icat ederken, ama şimdi farklı. Şimdi silah olarak. Ama hiçbir şey kötü amaçla kullanılmadı ki. Her şey iyi amaçla, evet, icat edildi. Evet, doğru. Şimdi mesela SİHA'ları atakları yaptık, kendi uçağımızı da yapacağız diyor ya. Evet. Cumhurbaşkanı da gayet iyi amaçlar işte. Yakında barış savaş için, uçağı barış yapacağız. İçindir bu. Evet, barış için. Kesinlikle. Yakında savaş uçağı yapacağız barış için. Evet. Barış için biz ekledik. Barış yapmak için savaşmamız lazım. Evet, kesin. Bu kadar basit formül. Peki, karikatüre geçelim. Norveçli bir sanatçı bu kere. Fingraf. Fingraf. Çok güzel bir grafik çalışma aslında. Karikatürün kendisi tamamen Çin Halk Cumhuriyeti'nin bayrağı. Yani evet. Hatırlatalım bayrağı. Böyle dikdörtgen kızıl bir zemini var bayrağın. Sol üst köşede de biri daha büyük, diğerleri daha küçük olmak üzere 5 tane sarı yıldızdan oluşuyor Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı. Bu büyük yıldız Çin Komünist Partisi'ni, diğer 4 küçük yıldız ise Çin halkını temsil ediyor bayrakta. Bu da tabii Çin halkının Çin Komünist Partisi'nin önderliğindeki büyük birliğini, yani beraberliğini ifade ediyormuş, sembolize ediyormuş. Şimdi Fingraf ne yapmış? Bu yapıyı hiç bozmadan yıldızların üzerinde küçük küçük rötuşlar yapmış, minik rötuşlar yapmış. Örneğin Çin Komünist Partisi'ni temsil eden o büyük yıldızın tepsisine bir tane melon Sam amca şapkası oturtmuş. Değil mi? Evet. Hoş olmuş yıldız. Onu çevreleyen dört yıldızın tepelerine de birer görebiliyor musun Ömer Hocam? İşte uğraşıyorum. Askeri küçük yeşil, evet yeşil polis kepi veya asker kepi, evet. Kondurmuş. Gayet güzel dört yıldıza. Dolayısıyla işte o Sam amca şapkalı Çin Komünist Partisi'ni temsil eden yıldıza bağlı dört tane küçük polis var. Ellerinde de sopalar. Bir küçük bir çizgiyle de sopa koymuş. Job diyelim. Evet, job. Hoş olmuş yani çok, karikatür. Çok ve olmuş. Durumu da çok güzel anlatıyor. Aslında yoruma da pek gerek yok. Yani Mao'nun kurduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70 yıl sonrasındaki durumu gayet güzel çıplaklıkla öne seriyor Norveçli sanatçı. Yalnız bu Norveçli sanatçı neydi? Fingraf. Fingraf. Çin vizesi alır mı bundan sonra bilmiyorum. Biraz. Almak ister mi onu da bilmiyorum. Almak istemez herhalde. Denemesin de daha iyi. Burada Uygurları temsil eden hangisi? 1 milyon yok, Uygur. Onlar, yok onlar, yok. Bayrağın arka tarafında kalıyor. Ha öyle. Tamam. Şeyi çevirmek lazım. Sayfayı çevirmek lazım. Uygur Müslümanlar. Evet. Çinliler, Çin Halk Cumhuriyeti daha doğrusu 70. yılını kutluya dursun. 2 Ekim günü Osman Kavala'da 62. doğum gününü kutlayacak. Evet. Parmaklıkların ardından. Maalesef. Osman Kavala'nın doğum günü için sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. Gezi davasının tek tutuklu sanığı olan Kavala'nın arkadaşları hashtag sevgili Osman Kavala başlığıyla bir kampanya başlattılar. Ve burada insanlar Osman Kavala ile ilgili anı, duygu ve düşüncelerini, sanatsal üretimlerini, yani tanısınlar tanımasınlar, duydukları şekliyle, tanıdıkları bildikleri şekliyle paylaşmaları ve kendilerini diledikleri gibi ifade etmeleri bekleniyor. Hı-hı. Bu da 2 Ekim'de kutlanacak doğum günü. Açıklamada da 2 yıldır somut olmayan delillerle tutuklu olan Osman Kavala'nın doğum gününün 2 Ekim olduğu, öte yandan 8-9 Ekim tarihlerinde de Gezi Parkı davasının 3. duruşmasının görüleceği hatırlatıldı. Şimdi ben bu açıklama üzerine karikatürleri araştırdım biraz, aradım, taradım. Bir tek Kemal Gökhan Gürses'in çizdiği Özgürlük Savaşçısı adlı bir karikatürü var ki burada savaşçı ibaresinin üstünü silmiş ve Özgürlük Barışçısı ifadesi diye yazmış. Yanında da çok güzel bir Osman Kavala portresi bulunuyordu. Fakat onun dışında karikatür bulamadım. Bu nedenle bir yıl kadar geriye sardım ve Leman dergisinde geçen yıl yayınlanmış olan, hatta 12 Kasım'da yayınlanmış olan bir karikatürü burada anlatmak istiyorum şimdi. Haftanın karikatürlerine pek uygun düşmüyor ama hala gündemde olan ve değişmeyen bir konu galiba. Şimdi karikatürde Kavala'yı hücresinde o demir parmaklıklı pencerenin dışından ona bakan bir yargıçla konuşurken görüyoruz. Kavala şaşkınlıkla iki elini açmış böyle soruyor yargıca. Benim suçum ne? Yargıç o yüz ifadesinden anladığım kadarıyla böyle üzgün ve şaşkın hatta. Böyle saflıkla yanıtlıyor Osman Kavala'nın o benim suçum ne sorusunu. Vallahi biz de bilmiyoruz Osman Bey. Bilsek iddianamenizi yazardık. Çünkü evet bu geçen sene yazılmış ama bir yıldan uzunca bir süre iddianame yazılmadan bekleniyor. Daha sonradan yazıldı ve yazılınca da yazılmasaydı da olmaz daha, mıydı? Evet olurdu. Yani yazıldı da ne oldu diyesi geliyor insanın. Çünkü anlaşılamadı ne oldu iddianameden de evet. Yani sonuçta bence bu karikatür hala güncelliğini koruyor. Yani bayatlamamış bir karikatür bu. Kesinlikle. Evet. Şimdi geçen hafta çok önemli bir olay oldu tabii. Açık Radyo'da buna büyük ölçüde değindi, değiniyor, yıllardır değiniyor. Perşembe günüydü. Bayağı bir sarsıldık, sallandık. Hala da zaman zaman böyle sallanıyoruz, sarsılıyoruz. Son bu 5.7'lik İstanbul depremi. 5.7 mi, 5.8 mi onu tam bilemedik ama evet, 5-8 diyelim. Karikatürcülerimiz çoğu bu depreme odaklandılar gerçekten. Özellikle de betonlaşan veya AVM'lere dönüşen toplama alanları hakkında bolca deprem karikatürü çizildi. Yani çok sayıda çizildi. Fakat bir karikatür var ki aslında İstanbul'u bekleyen tehlikeyi o kadar net, o kadar vurgulayıcı bir şekilde anlatıyor ki ben bunu Turgut Çeviker'in sayfasından aldım. O da çok etkilenmiş. Gördüğüm en güzel deprem karikatürü, İstanbul depremi karikatürü diyor şimdiye kadar. Grafik olarak çok yalın ve bir o kadar da çarpıcı bir karikatür bu. Evet, gerçekten öyle şimdi ben de bakınca. Bunu evet çizen Kocaeli'li bir depremzede karikatürcü dostumuz Muhammed Şengöz. Aslında çok basit bir karikatür. O İstanbul'un klasikleşmiş silüetini görüyoruz çizgi halinde. Yani beyaz zeminin üzerine siyah bir çizgi olarak Sultanahmet Camii, oradan Ayasofya'ya doğru gidiyor ve o çizgi böyle yükselip alçalıyor çizgi. Böyle sert hareketlerle yükselip alçalıyor. O yükselip alçalırken de Sultanahmet Camii, Ayasofya falan çıkıyor ortaya. Yani tıpkı bir yer hareketlerini ölçen bir sismografın kağıt rulosuna kaydettiği çizgi. Evet. Tamamen öyle bir çizgi. Yani İstanbul'un tarihi silüeti bir sismograf çizgisi oluyor ki yani İstanbul'un depremine bu kat logo olabilecek bir karikatür bu aslında. Hakikaten çok başarılı yani. Evet. Etkileyici ve ürkütücü. Karikatür ürkütücüdür zaten hocam. Evet, evet. Korkutur. Korkutur. Bundan sonraki karikatürümüzün başlığı zaten korku ve nefret. Hmm. Kimden söz ettiğimi anladınız herhalde. Yok. Greta. Hmm. Bu Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından sonra bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir anda da siz de çok iyi biliyorsunuz sosyal medyanın nefret objesi haline geldi. Bu da büyük bir başarı tabii. Evet ama 600 bin kişinin önünde konuşurken Montreal'de pek nefret ettikleri söylenemez. O Montreal, orası başka. Orası başka bütün bir dünya. Konuşmasını biraz önce evet, vermeye gelirken çalıştım. Yolda dinliyordum. Evet, enteresan, onu sonra bir daha dinleyeceğim o konuşmayı. Şimdi tabii Greta hakkında ama o kadar iğrenç şeyler söylendi, o kadar kötü şeyler yazıldı ki yani insan hakikaten hayret ediyor. Hatta bir Fox News yorumcusu, adı da Laura Ingraham, Greta için ruh hastası İsveçli kız dedi. Yani sonradan özür diledi gerçi ama yani ne oldu? Özür dilemek zorunda kaldı. Zorunda kaldı. Çok büyük bir tepki aldı çünkü yani. Şimdi karikatürümüz de tam bu konuda. Bunu Counterpoint adlı bir Amerikan karikatür portalından aldım. Burada çok ünlü, çok iyi karikatürcüler fakat işsiz kalan karikatürcüler çiziyor bu Counterpoint'ta. Çoğunluğu işsiz kalmış karikatürcüler. Chris Britt çizdi bu karikatürü. Karikatürün adı biraz önce söylediğim gibi Korku ve Nefret. Karikatürün sol üst köşesinde sol alt köşesine Greta Thunberg'i görüyoruz. Talk about a toxic climate, yani zehirli bir iklim hakkında konuşmak gibi bir şeyler. Yani konuşuyor. Yani konuşuyor. Zehirli iklimden bahsederken. Evet. Falan. Yani o anlama gelen bir şeyler söylüyor. Karşısında ise bir grup böyle öfkeli figür var. Öfkeli insanlar var. Bunlardan bir tanesi Trump, onu hemen tanıyoruz böyle yüz ifadesi, sarı turuncuya çalan saçlarıyla. O da o anda bir bilimsel kitabı çöpe atıyor. Science diye yazıyor kitabın üstünde. Çöpte de yakıyor kitabı. Bir yandan da insanları en iyi ben etkilerim diyor, ben bilirim havasında. Bir de rozet takmış dikkat edersen. Cage Greta, Greta kafese diye bir rozet takmış. Evet. Trump karikatür bu. Hapsedilsin. Evet. Evet. Ciddiye almamak lazım tabii. Evet. Şimdi Trump'ın hemen altında bir Amerikan magandası görüyoruz. O da parmağıyla Greta'yı işaret ediyor. Öfkeyle böyle haykırıyor. Öl diye bağırıyor Greta'ya. Şimdi bu maganda çok enteresan. Onun üstünde, o magandanın üstünde bir maganda daha var Trump'ın bu defa solunda. Aslında o MAGA diye bir tişört giymiş. MAGA'nın MAGA'sı, evet. MAGA aslında biliyorsun o Trump'ın 2016 seçimlerindeki kampanyasının kısaltılmış adı. Yani evet. Baş harfleri. Make America Great Again. Amerika'yı tekrar büyük yapalım. Evet. MAGA bu. Şimdi ben merak ettim. Acaba bizdeki bu maganda kelimesinin biz bundan mı türettik? Acaba şeye sorsak mı Didem Gürzap'la Kerem Doğan'a, binden sonra program yapacaklar, bu evet, maganda evet, kelimesinin kökeni nedir? Neyse, bu magamız veya magandamız, o da parmağıyla Greta'yı işaret ediyor ve öfkeyle haykırıyor. Meksika'ya geri dön seni salak İsveçli. Ya, İsveç de zaten Meksika'nın kapı komşusu değil evet, mi? Biraz evet. Altında yer alıyor. Evet, karikatürcü Brit aslında bu çizimle bence Trump'ın destekçilerini ve sağ kanat çılgınlarını tamamen stereotipleştirmiş. Yani yeni bir stereotip yaratmış, yaratılıyor şu anda. Bunlar da bu Amerikan magandaları ki dünyada da bolca var bunlar galiba, cehalet evet, önde fakat geliyor. Fakat şey, ben de bu vesileyle şeyde... Gazete Duvar'a da İrfan Aktan'a geniş çaplı bir mülakat verdi. Ha, evet, evet gördüm. Orada da şeyi de hatırlattım. Aynı gün 1962'de şeyin, bütün kuşların sustuğunu söyleyen Rachel Carson'ın kitabı çıktığı zaman DDT pestisitlerin dünyadaki biyolojik hayatı, yani bütün hayatı derinden etkileyeceğini söylediği için bilim kadını, ona evde kalmış çatlak karı diye de ağır saldırılar gelmişti. Onun için pek yabancısı olduğumuz bir şey değil bu. Bütün çevre hareketinin de çok büyük bir bölümünün de onun bu girişiminden sonra, kitabından sonra çıktığını da söyleyebiliriz. Ama çok doğal bir şey bu, yani böyle evet. Bir tepki olmasa yani bu hareketler, bu çevre hareketi, eylemler falan ne bileyim sessizlikle karşılanır ki olmaz. Yani taraftarlar çok fazla ses çıkarmaz aslında bu gibi durumlarda. Evet, evet, evet. Bu MAGA, bir de tabii kullanılan sloganlardan bir tanesi de şey, bu bütün 7 milyona yakın insan, yani dünyanın binde biri de sokaklardaydı bir hafta içinde, 8 gün evet. içinde. Ve onlardan kullanılan bir şeylerden bir tanesi de gene MAGA'ydı. Make bilmem ne, America Greta Again. Ha, Greta Again. Güzel. Güzel. Yapılan, o da MAGA. O da MAGA ama Greta MAGA. Greta MAGA. Yani Greta'nın Birleşmiş Milletler konuşması çok büyük etki, çünkü otoriteye baş kaldıran her zaman, yani sağcı olması şart değil. Yani insanın ruhundaki evet. bence, yani psikanalist, psikolog, psikiyatrist falan değilim ama galiba insanın içinde böyle bir yani büyüklere, otoriteye nasıl karşı çıkılır duygusu var. Yani evet. Onun da bir etkisi olsa gerek. Rahatsız ediyor yani ama doğuştan gelen bir evet. şey, bir rahatsızlık. Ama Japonya'da bile büyük bir kalabalık olduğunu görünce, ki en büyük büyüklere saygı evet. orada görülür. Bayağı etkileyici bir şey. Sen o de zaten büyük... yazmışsın Shalom'da. Ha evet, daha yayınlanmadı ama. Yayınlanmadı değil mi? Evet. Güzel. İnşallah yayınlanır. parlak gelecek vadeden bir mutlu küçük kız. O benim değil ama. O alıntı Trump'tan. Trump'tan evet. Evet. Karikatürü bitirelim. Evet. Çünkü en kenarda sağda bu aynı karikatürün işte şeyin karikatürü Brit'in karikatürünün en sağında Fox News sunucusunu görüyoruz. Hmm. Laura Ingraham. Ve arkadaki logoda da Fox News yerine Fox Spews yazısı okunuyor. Logoyu da tarif etmiş. Ben baktım Fox Spews biraz kusmuk anlamına evet. geliyor değil mi? Böyle bir evet. Salya, zaten sümük. Karikatürde de Laura Ingraham gözlerini kısmış, ağzını ardına kadar açmış. Çok affedersiniz ama istifra ediyor. Yani ve bir yandan da bağırıyor da yani siz akıl hastasısınız, mısır tarlası çocukları, beni hasta ediyorsunuz diye böyle. Çavdar tarlası çocuklarına da bir gönderme bu tabii. Tabii yani aslında Stephen King'in Mısır Tarlası Çocukları diye bir romanı var. Onu bilmiyorum. Ve onun dizisi oynamış Amerika'da. Ben araştırdım biraz ne demek istiyor diye. Ben de öyle Çavdar Tarlası ben Çocukları'na gönderme zannettim ama. Araştırınca baktım Mısır Tarlası Çocukları diye bir dizi ve filmi varmış. Hmm. Ve orada avare dolaşan bir takım çocuklar. Tabii Stephen King olunca da herhalde korku da vardır, korkunçtur da falan. Evet. O ona gönderme yapıyor gibi geldi. Çok emin değilim ama. Evet doğru sen haklısın ben de bilmiyordum. Bu arada bir şey daha da ben ilave etmek istiyorum. Böyle küçük çocuklara öfkelenen... Çıldıran büyükler için bir yardım servisi kurulmuş. Bir videosu var. Ben Greta'dan nefret ediyorum falan diye bence buyurun servisimiz emrinizdedir. Şunları yapabiliriz. Sizin için ne yapabiliriz diyorlar. İşte bu sahte Birleşmiş Milletler'de insanlara, liderlere küfreden küçük çocuklardan nefret ediyorum diyor videodaki adam. Gayet nazik servisteki acil servis orası. O gerçek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ydu efendim diyor. Adam düşüp elinden telefon düşüp bayılıyor mesela. Böyle bir böyle bir şey de gündeme güzelmiş. Geldi. Güzelmiş. Kaçı çeviriyoruz? 100. Bilmiyorum. Onu bakmak lazım. Bir şey. İyi ben son olarak müjdeli bir haber ve oldukça da komik bulduğum gerçekçi bir karikatürle kapatmak istiyorum haftanın karikatürlerini. Fransa'da ve yanılmıyorsam İngiltere'de ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde 2021'den itibaren özellikle çocuklara sunulan gıda hazır gıda ürünlerinde plastiğe artık yer verilmeyecek. Bunun üzerine Fransa'daki McDonald's zincirinin CEO'su Nafval Trabelsi çok müjdeli bir haber duyurdu. Bu kanunun uygulanmaya geçmesini beklemeden yani 2021 beklemeden bu Ekim ayından itibaren yani yarından itibaren Fransa'daki 1500'ü aşkın McDonald's dükkanında artık plastik kamış vesaire o plastik ürünlerin kullanımına tamamen son verilecek. Dünya kurtuldu işte tamam bitti bu iş. Değil mi? Evet harika. Ama çocuklar mutlu değil. Niye? Şimdi bunu bu karikatürde görüyoruz. Şimdi Charmak çizmiş. Christophe Charmak diye bir Fransız karikatürcü. Karikatürde böyle bir afacan bir çocuğu görüyoruz. Şapkası yani kepi ve tişörtü PSG Paris Saint Germain forması. Sol elinde de bir McDonald's kutusu var. Diğer elinde ise plastik bir kamış tutuyor. Ama bir hayli de üzgün. Çünkü McDonald's bu plastik ürünlere son verme kararını duymuş. Niye üzülüyor? O da kamışın ucunda bunun ipucu. Isırıp parçalamış çocuk kamışı. Diyor ki ya yazık oldu diyor. Azıcık lezzeti olan tek şeylerdi bu kamışlar diyor. O da gitti. Şimdi diyor. Bu biraz evet güldüğüm bir karikatür. Bununla kapatmak istedim. Evet. Çünkü hangisini koyuyoruz, seçiyoruz? Vallahi can benim yok artık biz ikimiz. Oy birliği olursa ne ala yoksa basamayız hiçbir karikatür. Benim oyum şeyden yana, deprem karikatüründen yana ama Evet, tamam, ben de deprem Rita'nın karikatürünü nefret ve korkuyu da kullanabiliriz. Ama deprem böyle güzel duracak sanki. Evet, evet. Tamam, katılıyorum. Peki, ben oy birliği. Oy birliği oldu gene. Güzel, çok teşekkür ederiz. Bu arada ben Kirli Çıkır destekçisi Hande Nur Yazıcı Engin'e de teşekkür ederek kapatayım. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, programı da bu şekilde bitiriyoruz. Bitirirken bir parça daha çalmaya vaktimiz olduğunu söyledi Selahattin. Ben de şeyi söylüyorum. 1969'da 50. yılını andığımız o büyük muhteşem diyebileceğimiz albüm Abbey Road'dan bir parça daha çalalım. You Never Give Me Your Money şikayet ediyor. Hiç paranı da vermiyorsun ki bana diye şikayet eden bir şarkı. Gene Lennon McCartney şarkılarından bir tanesi, imzalı şarkılardan biri. Ve biz de bununla beraber çıkıyoruz programdan. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil yoktu bugün. Selahattin Çolak'la birlikte bir ekip oluşturmaktaydık. Emre Gümüşer destek veriyordu ve Robi Tayar da öyle. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Out of college, money spent, casino. and all good dreams.